Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som momskarruselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Den er færdig. Der er bare lige en enkelt ting, og det er, at Jakob Mark er med C. Med C? Okay. Ja. Det skal jeg nok. Jakob Ellemann med K. Lederen handler om politik og om politikere, der går ned med stress. Altså, det er jo nogle store navne nu. Det er Jakob Ellemann Jensen, det er Alex Vanopslagh, så er det Jakob Mark. Og jeg kan se, at der er mange, der påstår, at presset på politikerne særligt kommer fra medierne. Og at det er der, forklaringen ligger. Og det er jeg selv meget i tvivl om, er rigtigt. Jeg tror, jeg skal ned og tale med Arne og Hans om det. Jeg tror, vi alle sammen er dybt berørt af den situation, som vi oplevede i går. Det er også, jeg har arbejdet tæt sammen med Jacob nu i mange år. Men jeg har truffet den helt rigtige beslutning, har været meget åben og ærlig om det. Og jeg er ikke sekund i tvivl om, at Jacob Ellemann kommer tilbage. Nå, så begynder vi. Ja, for jeg har nemlig noget. Ja, det har du helt sikkert. Det ville jeg også. Det ville være undre mig mere, hvis du ikke havde noget. Af en eller anden grund skal vi jo nok ikke tale om fagbevægelsen og bededag i dag. Nej. Men der var den demonstration i søndags. Ja, den var jeg til. Der, hvor jeg var i biffen og se noget fra Bhutan, var det. Ja. Der var du dernede. Fagbevægelsen siger, der var 50. op mod 50.000. Ja. Og så har Berlingeren fået nogle folk, som er sådan noget 3D-image-scanning. Ja. De siger, at der var 5.832. Så trækker man dig fra, for du var der jo som observer. Så det er 5.831. Det er en løgnefaktor, 8,57, ja, som fagbevægelsen har lavet. Hvis hvad siger du om det? Jamen, jeg er sikker på, at der ikke var 50.000. Altså, men var der kun knap 6? Jeg talte dem jo ikke, men jeg kan sige, at jeg engang har spurgt Københavns Kommune om, hvor stor den plads er. Ja. Og det var i forbindelse med velfærdsdemonstrationerne i 2006. Det var før de der terrorkugler var kommet. Yep. Men der regnede jeg ud, hvis man tog det antal, som mange søger dengang sagde, så skulle der stå 5 per kvadratmeter. Ja, og det gjorde der ikke. Nej. Det må lige være lidt stille, Martin, fordi det her det er faktisk vigtigt. Det er noget med, at fagbevægelsen faktisk har løjet. Der kan ikke være 50.000 på den slotsplads der. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Nå, okay, det er det regnestykke. De har løjet med faktor 8, noget. Hold da op. Ifølge Berlingskes tekniske opmåling. Hans var jo dernede. Ja. Og jeg skulle heller ikke tælles med. Nej, det er rigtigt. Og det er jo ærgerligt, fordi det fylder fordi også så havde vi jo været 8.000, hvor mange? Nej, 5.831. Ja, så havde vi været 32, ja, hvis jeg havde været der. Okay, Hans og Arne, vi skal jo faktisk hverken tale om den demonstration, eller bededagen, eller alt det der. Nej, mærkeligt nok. Jeg talte om i ugevis. Ja. Vi skal tale om noget andet, nemlig om, hvordan det er at være politiker. Ja, det har vi jo ikke prøvet. Det har I ikke prøvet. Og måske har I lyst til det. Måske har I ikke, efter at have set Jakob Ellemann Jensen fortælle, hvordan det er at have det job. Han har i hvert fald trukket stikket ud på ubestemt tid på grund af stress. Jakob Mark gjorde det for noget tid siden. Alex Vanopslagh har gjort det. Simon Kollerup. Der er mange politikere gennem de sidste par år, der har sagt, at det her det er for anstrengende. Hvordan har I det med det? Synes I, at de må tage sig lidt sammen? Eller hvad er sådan en umiddelbar reaktion, når I hører en politiker gå ned med stress? Ej, det siger man jo ikke, når folk går ned med stress. Men man må bare erkende, at nogle af toppolitikerne har et voldsomt job og under stor opmærksomhed. Altså hvis man tager konkret Jakob Ellemann, så har han været i en valgkamp som partileder. Det kræver hårdt arbejde at være i valgkamp. Så har han været i regeringsforhandlinger døgndrift efterfølgende i en måned. Og han har skulle ud i offentligheden og undskylde, han har sagt, at Mette Frederiksen ikke kunne blive statsminister, han skulle tage en kovending. Og hvis man så ser tilbage på hele hans formandsperiode, stort set har han hver dag kunnet åbne en avis eller høre en radioavis, at han ikke var særlig god til sit job. Hvis han har været lidt presset, så kan jeg godt forstå det. Ja. Men det er ikke sådan, I tænker, det er jo vilkåret, folkens. Jo, det enten er man til det, eller også er man ikke. man konstaterer, at det er vilkåret, men jeg har virkelig ondt af politikerne. Jeg har en meget lidt journalistisk tilgang til det her. Jeg synes, at politikere er udsat for et meget alvorligt pres, og vi kender alle de der gamle strukturelle forklaringer med, at der er kommet langt flere medier, de barsler med nyheder og såkaldte nyheder og synsninger hvert fjerde sekund eller fire gange i sekundet. Og af grunden, som ikke er gode, så er politikerne hoppet med på den der. Der kan man måske give dem noget eget ansvar, men der er også tit sådan en kobbelstemning, hvor man forfølger, fordi nu skal man lidt bedre end de andre, lidt før at have skal vi lige lade den vente et øjeblik, for der kunne jeg måske ane en lille uenighed. Nej, undskyld, det var virkelig dumt af mig, det kan jeg godt se. Men, der er ikke nogen uenighed her. Altså, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Godt. Uanset hvad vi har sagt om det måde, så er vi altid godt, enige. Det kan man altid regne med dig, Hans. Men vi er også enige med dig. Men prøv at høre, Lars Lykke og Mette Frederiksen, de går straks ud og siger god bedring, Jakob. Der er stor forståelse og så videre, men der er jo også en åbenlys forskel. Jeg kan ikke være med at tænke på, at Lars Lykke og Mette Frederiksen, de er simpelthen en anden støbning, og det vidste man godt. Jeg har altid tænkt, at Jakob Ellemann Jensen simpelthen er et lidt for normalt menneske til at kunne have den stilling. Jeg vil også have reageret sådan. Vi kender alle sammen historien om, hvordan Lars har været slået ihjel mange gange og er kommet igen. Han har kæmpet sig frem og til siden for at blive i politik så højt som muligt. Ja. Mette Frederiksen har taget kampe med sine gamle fjender, som hun nu regerer over i Socialdemokratiet. De har været i ungdomspolitik. Alt det der, det har Jakob jo ikke. Jakob blev nødet ind på scenen lidt mod sin egen vilje, fordi de havde ikke andre, da de havde revet hovedet af hinanden efter Lars Løkkes befrielsesprojekt i 2019. Kære venner, jeg har ikke taget den slagne vej ind i politik. Så han er gjort af et andet stof. Samtidig er han, man skal ikke psykologisere meget, men han har den der militærmand, som man gør sin pligt og ser min velpudsede sko og hvad hed min far, og så videre. Så han er under en anden slags pres end de andre. Han har en anden konstitution, tror jeg, en anden psykisk konstitution. Men der vil jo i alle systemer være nogen, som Lars Løkke og Mette Frederiksen, der bare kan sidde i de forhandlinger i døgndrift, og så kommer de jo smilende ud og ser ud som, intet er overgået dem. Men så kan man jo også spørge sådan, har vi lyst til, at der kun er politikere af den slags? Eller kunne vi også tænke os, at der var nogen, der var lidt anderledes og mere som Jakob Ellemann eller som de andre? Skal der også være plads til den slags politikere? Det skal der vel, hvis de skal repræsentere befolkningen. Politikere bliver i hvert fald behandlet på en meget speciel måde, når de går ud og melder sådan noget ud. Udover forståelse og medlidenhed og sympati, så kommer der straks analyser, som for eksempel Lars Trier i Information, der siger, at det er afslørende for Venstre, hvor savnet bliver Jakob Ellemann, og man begynder allerede at tælle minutterne, før man glemmer ham. Andre siger, at det er dårlig timing, det er lige før forsvarsforligsforhandlinger, osv. osv. Hvad tænker I om de reaktioner, der kommer på den måde? Jeg synes, det er meget brutalt. Og nu, altså, vi har at gøre med en mand, der har sygemeldt sig midlertidigt og meddelt, han kommer tilbage igen, og straks er alle i gang med at skrive ham helt ud af historien og sige, at han kan sådan set bare undværes. Det er jo også en del af det voldsomme pres, han har været udsat for, at han ligesom aldrig er blevet anerkendt for noget som helst. Han har bragt sit parti i regering og taget nogle enorme slagsmål internt omkring det, og så kan man ligesom læse, det er bare noget, Troels Lund har ordnet, og i virkeligheden behøves han slet ikke at være der. Det er da medvirkende, det er da en del af det pres, som har været på manden, det er da usmageligt. Men der er noget billedligt meget smertefuldt i det her. Altså han er den, som på forhånd er udset til at have det største politiske problem med den regering, af selvindlysende grunden, fordi både Mette Frede og Lars Løkke havde proklameret, at de ville noget hen over midten. Det ville han ikke. Han skulle ud og sluge alle de der frøer og kaniner og så videre og så videre. Så han var udpeget som den politisk mest sårbare. Nu viser, det svage led. Ja, og nu viser han sig også at være det psykisk, lægemligt, hvordan det nu er, det kender vi jo ikke detaljerne i. Så det smelter naturligvis sammen, så ubønhørligt fungerer det. Og det er måske forklaringen på, at vores kolleger ikke udviser den allerstørste nænsomhed, mens de træskodanser hen over folk, der lige har lagt sig syge. Og er du også lidt farvet over det, ligesom Hans? Det er jo jeres kolleger netop. Ja, jeg synes, det er sådan lidt Men det er jo man også kan et vilkår. Bøvet, det, men det er sådan lidt smule sådan. Men det er jo også et vilkår. Smart, ikke? Det er jo forsvarsministeren, der er en rimelig sindssyg europæisk krisesituation. Må trække stikket. Altså, det er jo ikke hvem som helst. Nej, men det er da ikke godt. Men hvornår er det godt at blive syg? Altså, det er vist, jeg har ikke hørt om et godt tidspunkt at blive syg på. Men det andet er, at antagelsen er heller ikke rigtig. Jakob Ellemann kan ikke bare undværes. Altså, han er en del af den konstellation i Venstre. Det er ham, hele fortællingen er bygget op om. Og så kan det godt være, at nogle andre kan tage funktionen over og sørge for, at det bliver forberedt et forsvarsforlig. Det er jo i høj grad systemer, der sørger for, at det bliver forberedt. Så selvfølgelig kan alt det køre videre. Men altså, i øjeblikket sidder Venstre ikke og tænker, at Jakob Ellemann kan undværes. De sidder og tænker, what er det her for noget? Vi har lige været igennem det ene og det andet, vi er gået tilbage. Skal vi nu igen til at kigge efter en formand? Kan man mærke den usikkerhed, når man tænker? Nej, det kan man godt. Hvordan? Jamen, det er det, folk snakker om, hvad pokker og kan vide om, hvornår kommer han tilbage? Og så er der selvfølgelig også folk, der spekulerer, hvad gør vi, hvis han ikke kommer tilbage? Selvfølgelig er den spekulation blandt partifæller, og den vil altid være der, men der er der en enorm usikkerhed, og hele regeringens magtstruktur er bygget op omkring de tre, der er stået som Rib og Rab og Rup og talt i kor, og pludselig er Rup væk, og så er det et andet kor, der taler. Ja. Hvor lang tid kan man så egentlig være væk som partiformand og forsvarsminister, før det begynder at være for mærkeligt? Jeg tror, han kan være væk i nogle måneder, og man kan jo heller ikke udelukke det. Stress tager lang tid at akkumulere, og alle siger, at den akkumuleringstid, det er også din restitutionstid. Det er sådan en tommelfingerregel, om den er helt rigtig, det ved jeg ikke. Så det kan man godt forestille sig. Vanopslag, som har stressekspertisen til at udtale sig, i modsætning til nogle af vores kolleger, han siger jo, at der kan gå rigtig lang tid med det her. Han har jo selv prøvet at være helt nede og vende. Og det tror jeg også godt, de kan håndtere. Men det er klart, det kan jo ikke blive ved måned efter måned efter måned. Og i mellemtiden sidder jo så Troels Lund Poulsen, der, som er en lidt interessant figur. Altså, jeg prøver at finde ud af, hvilken fiktiv figur han egentlig ville skulle sammenlignes med. Jeg kunne ikke rigtig finde på nogen. Han sidder bagi. Han sidder og trækker i trådene. Han er sådan en slags consigliere, hvis man bruger de sådan godfatherske termer. Han bliver nu forsvarsminister. Hvilken figur er han egentlig i Venstre i dag? Jamen, han er jo enormt central i Venstre i hele det der, og Troels Lund er jo sådan, minder jo mere om måske Mette Frederiksen, Lars Løkke, som sådan en magtpolitiker, der kan spillet og kan alle de der ting, der foregår i magtpolitik. Og han er sådan været den faktor i Venstre, som også har styr på organisation, har styr på folketingsgrupper, har styr på magtrelationerne osv. Sådan mere klassisk gammeldags politiker. Derfor er han en stærk figur i Venstre. Hvad synes I om ham? Så er han jo måske ikke den største billetsælger. Altså, han har jo haft svært ved at blive valgt til Folketinget ved nogen valg, hvor han har hængt på det yderste mandat. Så han er ikke sådan en folkekær politiker på den måde, og derfor måske ikke en partiledertype. Nej. Altså, jeg vurderer, at han er den faktiske nummer to, som aldrig kan blive nummer et. Fordi, altså, det er ham. Jamen, for han er, som han siger, han er ikke en meget folkelig politiker, men han er inde i alle forhandlinger, og han er kendt for at køre meget brutalt til stregen, indtil han så til sidst laver forliget. Så man skal være sikker på, at Troels Lund er med, før man har forliget, og han kan lave meget obstruktion i forhandlingerne, siger hans modstandere, når de skal beskrive ham. Men han er helt central som toer. Og hvis de skulle til at lede efter en anden på et tidspunkt, så kan jeg simpelthen ikke forestille mig, at det kunne blive ham. De kalder ham både Traktor Troels og Trolix, hvilket jo tyder på et menneske, der spænder vidt. Ja, det gør altså, det. Men han er jo meget, altså den funktion, han har i partiet, minder jo meget om den, måske Claus Hjort Frederiksen havde tidligere, altså den egentlig sådan, den der har styr på sådan alt det interne proces, og sådan en magtkonge, ikke? Altså, men som Arne siger, en nummer to. Ikke? Er han stærk nok til at holde indflydelsen fra Venstre på det niveau, som vil være under pres fra både Lars Løkke og Mette Frederiksen? Ja, det vurderer jeg, han vil, men de er nødt til, jeg aner ikke, om de gør det, men de er vel nødt til at få ham forfremmet frem i det tremandsforum, som de har gjort til regeringsledelsen, som er de tre partiledere. Det formoder jeg, de på en eller anden måde får håndteret. Det med Trolix, det var noget med et ur engang, det er et godt ordspil. Og det med landbrug, han har jo en landejendom ude ved Bukkerup, tæt ved Valsø, ikke så langt fra, hvor jeg bor. Så det er jo udmærket. Støder I på hinanden nogle gange derude? Nej. Nej. Nej. Det kan være, at I kommer til det. Det gør man ikke på lagene, der støder man ikke sådan på hinanden. Okay. Trolex er og bliver, som jeg ser ham og fornemmer ham, en politiker af den der særlige støbning, hvor jeg tænker, det, jeg forstår ikke, hvordan de kan holde det ud. Jeg forstår ikke, hvordan de kan være i det spil. Jeg forstår ikke, hvordan de kan se sig selv eller hinanden i øjnene. Det, jeg vil knække på 2 sekunder. Og det er også derfor, jeg tænker, om det nu også er rigtigt, at der er noget helt fundamentalt anderledes på spil i politik, og det pres politikerne under, eller om politikerne bare også, ligesom alle andre i samfundet, er begyndt at tale om konsekvenserne ved deres arbejde, og at dem, der bliver ramt af stress, er åbne om det. De er jo nødt til at tale om det, når de falder om kul. Altså, de kan jo ikke fortsætte, hvis de har fået stress. Altså, det helt nye, og nu ved jeg ikke, om man må åbne det nu, det helt nye de sidste 10 år, det er jo den fuldstændig maskingeværagtige skyden efter politikere, der er i døgndrift. Og jeg tror, er det ikke dig selv i din leder i dag, der gør opmærksom på, at han går på sociale medier og gør opmærksom på, at han er, altså Ellemann, at han er gået ned med stress. Han afleverer det offer til de sociale medier, i stedet for at have lidt institution og værdighed omkring det, og så lade en meddelelse udgå fra pressetjenesten. Mm. Altså, hvad siger det? Det siger, at politikerne som sådan har underkastet sig nettets vilkår og har gjort sig til slaver af nettets rytme og nettets måde at tale på og nettets hele sådan for hurtiggørelse af den politiske samtale. Så er der enkelte udbrud en gang imellem, så prøver de at lave et medie for sig selv, eller de prøver at lave en statsministeriel udtalefabrik osv. Men helt grundlæggende, så forsøger de jo at samarbejde med, jeg havde nær sagt, fjenden i et forsøg på at overkomme det. Ja, og plus at den acceleration, der er i systemet som sådan, det politiske system og beslutningsprocessen, forventningerne om, at man træffer hurtige beslutninger om komplicerede problemer, lynhurtige høringsperiode og så videre, at man skal stille op med et svar med det samme. Altså alt det har de jo en vis indflydelse selv på at ske. Jamen men det er jo en møle, der... Altså, men de har da bestemt en medskyld. Altså, det er jo sådan en spiral, der er kørt op mellem medier og politikere. Hvem der egentlig begyndte, og hvem der... og hvor det kom fra, det er der ingen, der kan huske længere. Det er bare kørt op i en spiral, hvor det er blevet vildere og vildere og hurtigere og hurtigere. Men at tro, at det er sådan... Altså, at i gamle dage kunne politikere klare alting. Altså, der var der massive alkoholproblemer i politik. Altså virkelig historier om politikere, der havde alkoholproblemer og klarede sig ligesom igennem på den måde. Så det er jo ikke sådan nyt, at det er et presset job. Mm. Der er selvmedicineret i stedet for. Ja, ligesom alle andre. Men prøv at tænke, når nu der er de der forsamlinger, hvor man så afkræver et svar. Og hvad siger du til? Tænk så, hvis de så sagde, det ved jeg ikke. Og så efter at chokket havde sat sig og fik lov til at dirre i næsten et kvart sekund. Hvorfor ved du ikke det? Jeg vil lige have tid til at tænke mig om. Ja, altså, jeg tror, og det kan godt være, det er meget sentimentalt, men jeg tror faktisk, der vil stå en vis respekt om det. Altså, man så det faktisk i den her åbningsdebat i Folketinget for nylig her, hvor Moderaternes politiske ordfører i flere omgange sagde, at det spørgsmål havde hun ikke lige forberedt noget svar på. Og det var der sådan det synes folk egentlig var ret godt og ret sejt, at hun stod som uforberedt der ny politisk ordfører og sagde, at hun kunne ikke svare på spørgsmålet, fordi hun har ikke forberedt sig. Men det kan hun bare ikke gøre næste gang. For i tølle man forventer, at hun er en erfaren ordfører, og hvorfor kan hun ikke svare på spørgsmålene? Det er sådan en, man slipper afsted med en gang imellem. Ja, I skal heller ikke gøre det så for ofte her i studiet, kan jeg sige. Men nej, det er så heller ikke sket endnu. Det, Hans og Arne, jeg er lidt bekymret over, det er det der med, at der er politikere, der taler om stress, de taler om, at vilkårene har ændret sig, og presset er nærmest blevet ubønhørligt. Og så er der kræfter, der konkluderer, at det er pressens ansvar, og vi må skærme politikerne mere for pressen og den konstante opmærksomhed, der er om politikerne. Og så får man jo politikere, der gemmer sig mere for kritiske spørgsmål, og som i endnu sjældnere grad stiller op. Jamen, det er altså heller ikke rigtigt, det er bare pressen, fordi der er jo også, de jagter jo også hinanden, altså de jagter hinanden voldsomt med spørgsmål i salen, og paragraf 20 spørgsmål, og hele tiden, og hvad siger, altså, de spiller jo også med på det her over for deres modstandere. Altså, det er jo ikke sådan, at det er pressen kun, der har jagtet Jakob Ellemann. Jeg synes også, dele af oppositionen har været rimelig med på til festen der. Jeg tror ikke meget på sådan institutionelle, formelle regelændringer. Jeg tror, at man har jo selv magten over sit eget ord, Og det, jeg ved, det er ekstremt naivt, men de har magten til at stille betingelser for, hvornår de vil svare. Som Hans siger, man kan ikke køre det trick hele tiden og sige, det ved jeg ikke noget om, det ved jeg ikke noget om, at vi er i krig med Rusland, det ved jeg ikke noget om. På et tidspunkt er der jo nødt til at falde et svar. Men det er ligesom, de sidder på en tiger. Tag nu Jacob Mark. Jeg har ikke læst hans bog, men jeg hørte ham i et meget langt interview, sikkert på DR. Altså, han er jo ved at blive blind. Alle mulige væskepres og stress og det ene og det andet. Imens tror jeg nok, han er ved at lave sin ro på reform. Og da han så endelig kommer tilbage, efter at have været væk i et antal måneder, så går han straks i gang med at besudle sin egen politikerstand ved at sige, vi får alt for høje lønninger, hvor er det forfærdeligt, vi skal have det ligesom almindelige mennesker. Altså, de har instrumenter, hvor de ikke hele tiden køber den dagsorden, som de alt for talrige, ikke alt for kaldt, det kan man jo ikke tillade sig at sige, som de meget talrige kritikere har af dem. Mm. Tag ordet tilbage. Så punktum. Og tag magten over jeres tilværelse og arbejdsliv. Ja. Men lad være med at bygge mure op for at beskytte jer mod offentligheden. Det kommer jo ikke til at du. Er der nogen politikere, som hvor I tænker, det er lige godt satans, de kan det der. Altså, de kan faktisk det der med at holde sig lidt tilbage, en lille smule på afstand. De ligger ikke konstant selfies ud, eller mener noget, eller løber med på kritik. Og som der står en anden form for respekt om. Ja, altså, Bertel Haarder kunne det jo. Hmm. Altså, Tesfaye har et særligt åndedrag. Man ved ikke rigtigt, om han er stresset, men han virker som om, han vil være det sidste menneske i verden, som vil være stresset. Det er et eller andet med at være karrig med sine egne udladninger. Jeg kan ikke lige komme i tanke om flere, men jeg er sikker på, at der er rigtig mange andre. Mm. Eller også fordi det er så længe siden, de har sagt noget, man ikke kan huske. Det kan godt være. Tror I på, at det kan ændres det her? Egentlig? Altså, vi taler jo om noget nærmest føles som noget systemisk, uafvendeligt med utrolig mange faktorer involveret. Nej, det bliver svært at ændre, fordi dels er der de her mange medier, og der er pres på, og dels er politikerne også bevidste om, at de skal være på, hvis de skal være synlige, hvis de skal vælges næste gang. Så der er også en trang til at være på. Altså, man kan ikke bare gemme sig og sige, at man er ikke med i den offentlige debat. Altså, der er jo kamp også om at stå i forreste linje. Så det er jo... jeg tror, det er en spiral, der kan køre endnu videre. Der er altid en anledning til at gøre det endnu hurtigere, ikke? Hvis jeg var den 17-grenede opposition i øjeblikket, så ville jeg så sige, jamen, I havde så travlt med den bededag. Det havde måske været lige lidt ro på at vente og se, om fagbevægelsen var med, og om befolkningen var med, og få det udsat osv. Men der er altid en begrundelse for at gå hurtigere til boldene og forsøge at score noget tidligere. Så det bliver meget svært. Jeg synes... Det er så syvende gang, jeg siger det. Jeg synes, der er noget opløftende i, at politikerne selv har meget, meget store chancer for at påvirke sejlretningen og hastigheden, båden sjasker ned mod vandfaldet med. Lyder det fra Weekendavisens politiske journalister, som jo udkommer en gang om ugen. Ja. Nej, meget mere. Og meget roligt. Meget. Med alt muligt jammer ind imellem os. Altså, så skal vi stå her, og så skal der skrives ugebrev, og sådan, det passer jo ikke. Og så skal ikke. Der laves noter, så skal der læses op. Det var altså, i de gode gamle dage, du. Det er rigtigt. Men I er jo ved at udvikle jer til en slags influencer, og det kan jo også noget. Programmet var tilrettelagt. Det var så vemmeligt sagt. Og produceret af Birgit Nissen Petersen. Ja, tak fordi I lyttede med. Vi er tilbage igen i næste uge. Kunne I blive politikere egentlig? Nej. Af hvilken grund? Jeg vil slet ikke have sind til alt det kritik. Altså, jeg bliver simpelthen så såret, hvis der er nogen, der siger, har du haft ferie? Jeg synes ikke, jeg skrev. Eller har du været dårlig? Jeg synes, du fører sig. Jeg er også klart for nærtagende til det. Jeg vil ikke holde 10 minutter. Gud, nu kommer det bag på mig. Det er det, I siger. Ja, ikke? Det er jo kun dig, Martin, der kan klare det. Jeg ville aldrig kunne være politiker. Jo, du er lejen, der godt til. Du tager imod kritik med et smil. Hvilken slags minister, synes du? Det ved jeg ikke. Mange slags, synes jeg. Men du tager imod kritik med et smil, i modsætning til os andre, der er de mere forbitrede typer. Ja, udenpå et smil. Det, man kan sige. Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som mopskarusselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.